أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. ولئن شئنا لنذهبن مخنا الله جل جلاله فرمایل وما اوتیتم من العلم الا قليلا تاسو تنه درکړې شوی د علم نه مگر ډیر لغوندې. نو اوس پیغمبر دوی دا خبره بیان کا او اشاره ورسره دې خبرې ته کوي چې دا لغوند مستاسو څخه قبضه نه ده او دا علم لغون دې تاسو سره ملکیت نه ده. کچره الله جل جلاله اوغواړي نو چې کوم علوم الله جل جلاله د وحي او د قران په ذریعہ باندې درکړي دا بمبوزي اوجت به کی. الله فرمایي ولئن شئنا کچره مونږ اوغواړو نو لنذهبن خامخابوب زمونږ بالذي او قران او حینا الیکا چمنګه تا توہی کو قسم دی الله وی مل نذهبن خامخبو وزو بالذی قران او حینا الیکا چمنګه تا توہی کو او چمنګه بوز الله فرمای ثم لا تجدو بیابت انمو می لقد خپل زان د پارا به علینا وکیلا سو کو وکیل بمنګ باندې د حصول د قران لپاره به د حاصل اول د قران لپاره علینا په مقابله زمنګ کې پمنګ باندې وکیلا سوک حاصلون کې سوک کارساز چې مونږ د قران بوزو اوچتی کو بیا ته د قران درکې زمنګ نه واپس کی. الله فرمای الا رحمتا من ربک مگر دومره قدر کار دے الا رحمتا لیکن کرا قرآن مونگا باقی ساتھ لے رہے الا لیکن اب کہنا ہوا اللہ وی لیکن مونگ باقی ساتھ لے رہے رحمتا من ربکو دا رحمت تیو میرا بانی دا من ربکا دا جانب ستانا. نو دا خبرہ ایاد اوسا دیں اللہ جل جلال ہو پیغمبر علیہ السلام تا دا خبر ذکر کلا کچری مونگا دا دی بوتلل او والو نو دا بمونگ بوزو لیکن دا دا اللہ جل جلال ہوئی ویخسان دے چی دا قرآن درم کو بیا واپس نکو بلکہ باقیو ساتو او تاسو سرا دا قرآن اغا موجود دے خدا یاد ساتے یو زمان را روانا یو زمان را روانا دا پا حدیث دے ابن ماجہ کی مغیتا اشارہ شوی دا چی پیغمبر علیہ السلام فرمایلی دی یود رسول اسلام و کما یود رسول وشو سو اسلام چی قرآن کم اسلام را اوڑ دے داغا اسلام دا بدا سی زول شی لکا سنگ چی دا کپڑی گلکاری زلش تردی پوری نبی علیہ السلام فرمایی حتی لا یود را ما سیامن ولا صلاة ولا نسک چی تا بدا پتن لگی روجی نسل خپری دا جی را روجہ سشیری چاته بدا پتن لګی چې دا مسته وي چاته بدا پتن لګی چې دا قرباني ته وي او چاته بدا پتن لګی چې دا صدقه ته وي. نو الله جل جلاله پیغمبر علی السلام فرمایي په دا زمانہ کې وا په قران کې یو آیت هم پاتې نشي الله په قران کلام الله اوچت کی البته خلق بدا سی وی بډاګان خزي او بډاګان سړي چای ودا خبره کوي چې ادرکنا ابانا علی هذه الكلمه لا اله الا الله مونږ خپل پلاران او نګونه په دې کلمه باندې مونتیو چې لا اله الا الله به وینم مونږ هم دا لا اله الا الله وایو. او پیغمبر علیہ السلام فرمای دا خلق ته هم پته نې چې موسته شه ده. او دا خلق ته هم پته نې چې روزه څه شه ده. او دا خلق ته هم پته نې چې قربانی او صدقه هغه څه شه ده. نو یو زمانہ اگر روانه ده چې هغه کې به دا ختم شي. او عبد الله ابن عمر فرمای عبد الله ابن عمر ابن العاص هغه فرمای چې لا تقوم الساعه حتى يرجع القران من حيث نزل ترغی پوری با قیامت نرازی ترسو چه قرآن اغا واپس شوی نی اغا زیتا چه کم زینا دار اغا لده او ده بزی او ده ده پر با آوازی پشان ده آواز ده مچو ده گبین. نو اللہ بورتو پر مای مالکا قرآن تالس شوی دی ده بوا یا رب اوتلا ولا یو عمل بی ای رب ازل استیشم پا دنیا کی عمل پا ما بانده نشو کوله. او بل عبداللہ ابن عمر بل روایت کی رازی ده صحیحین روایت تے چاگو پرمیل ان اللہ لا یکبذ العلم انتظام اللہ جل جلالہ دا علم دا قرآن اگر دا سی ناخلی چی ایک دمی اوچت کی دا سی اللہ نگئی لیکن اللہ دا بندگانو نا اخلی نا پس طریقہ بکبز العلماء اللہ جل جلالہ دا دنیا نلوی نلوی علم اوچت کی ورپسې عالمان او جدي کی ترتیب پوره چې یو عالم من باقی پاتنشي خلق با دا جاهل سرونه بیني سلی اتخذ الناس رؤسن جهال د دې مشران ادا ورنګ ټول خلق جاهلان بشي بیا به سوالونه کوي جوابونه به یو بل تور کوي بغیر د علم نو دی به گمراشي او خلق به گمراهي. نو دې حدیث کی راضی چې الله جل جلاله بدا ختمي خو په طریقې د اغستو د علما وان او یو بالحدیث ده نفع اغی کی رازی چه لا خلق با پی عمل پریدی. نبی علیہ السلام یو پیر صحابو تا ده و شیط اسکراو کلا نو صحابو ده نبی علیہ السلام نتا پوسو کدا با کلی نبی علیہ السلام پر محل ذالک عند اوان ذهاب العلم ذهاب العلم هر کل چه علم لرشی نو دا خبر و بی. یو صحابی ده زید ابن لبید نبی علیہ السلام تاوی یا رسول الله علم بسنګ خدمتي قران او علم بسنګ خدمتي مونږه قران لولو خپل زامنو ته خایو اغه به زامنو ته خای داسې د سلسله رواني نبی علیہ الصلات والسلام ته پرمل تاسو مور دی بورش زیاده ته هم ډیر په اصله د مدینه غنلی دا يهود او نصارا هم تورات او انجیل للی خلا يعملون بشیء مما فيهما فیس یو شی باندې د عمل نکي فیس یو شی باندې د عمل نکی. نو مطلب دا دی نبی الاسلام او پرمل چه دا سی زمانه براشی چه قرآن بانده با خلق عمل پرید. نو روایاتو نا معلومی کی دو خبری یو روایت نا معلومی کی چه اسلام او قرآن دا اللہ بوزینو پا طریقی دا اغسطو دا غلماء بانده او دا بل روایت نا معلومی کی پا طریقی دا توفیق دا عمل دا اغسطو چه خلقو نا با دا عمل توفیق ختم شی. نو مظهری دې کې تدبیق کړي لاول به خلق اسلام باندې عمل پری دي رو رو لګځم په زمانہ کې وګوره خلق به په عمل پری دي بیا به داسې وخت راشي چې الله جل جلاله به علماء ختم کی عمل څخه علم به ختم شي داسې وخت راشي چې الله جل جلاله به قران هم دمن موجود کی خبرم ځان داله سر چې خلق پاسې داسې ورځ راشي چې نه به په پانو کې قران موجود وي او نه به په سینو کې قران موجود وي. نو الله جل جلاله فرمای کچری مونږه دا بوزو نبی لا تجد لک تب انمو می ای پیغمبره به علینا وکیل په حاصل ولد دی قران علینا په مقابله زمونږه کې په مونږه باندې وکیل سوک وکیل او حاصلونکه الا رحمتا من ربک الله وی لیکن مون قران دنیا کې باقی ساتل لري رحمتا من ربک دا مهربانی د جانب در رب ستانه تابانی مهربانی اولی کړی دا ان فضله کان علیک کبیره زکه پیغمبر د الله جل جلاله فضل پتا باندې ډیر لوی دی. په نبی اسلام د الله فضل او مهربانی څنګه ګور پیغمبر کدا یو مهربانی کتاب او دور ک دویما او دا غرنګ د قران وضاحت او دور ک دریما مقام محمود مقام د شفاعت او دور ک سلورما حوز او دور ک دغرنګ اول قبر باندې نبی علیہ السلام شلیږي اول جنت ته باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام زی نو نبی علیہ السلام ته الله جل جلاله ډیره مهربانه پکړی دي ځکه الله فرمای ان فضله اے پیغمبر یقینا فضل ستا ان فضله فضل الله تعالی کان علیک د پتابن کبیر ډیر لوی ورپسې الله جل جلاله دا خبره کوي چیلنج ورکې دي کافرانو ته چیلنج ورکې دي ته په پوره قران باندې د پاره د اثبات د اعجاز قرآنی مطلب د قران د الله کتاب دی کچره تا داسو د الله کتاب نه منې نو راشه د دې د یو آیات د دې د یو صورت یا د دې پوره قران مقابله وکې نو باز زه کې د صورت مقابله او باز زه کې د پوره قران نو الله دې ځکه د پوره قران د مقابله چیلنج ورکړي تاسو راشه انسانان او جنات ټول راځم شه د دې قران په شان دې قران راړ الله وی کدا ټول راځم شي نو دا نشی راړې اگر چې د یو بل امداد وکړي پدې کې په صحاد عربوم وی پدې کې د دې لیل عاقلین خلقوم وی پدې کې دې لیل ماهرین خلقوم وی کدا ټول راځم شي نو دا قران په شانتی کتاب اگر اوړې نشي الله فرمای کلو اے پیغمبر لا ان جتمعت الانس کچر راجم شي انسانان ول جن او پریان صد پارا الا ان یتو دا چې دی رولی بمس د هاذ القران په مثل د قران باندې چې څنګه دا قران معجز دې سه کوم مقابله نشي کوله دې چې کوم کتاب راړي دا غیم مقابله نشي کوله څنګه چې دی قران کې بهترین بیان موجود دی په هغه کې بهترین بیان موجود دی څنګه چې دی کې تعارض او اشکال نشته پای کې تعارض او اشکال نه څنګه چې دا دې داسې قران راړي الله تعالی فرمای پیغمبر کې انسانان او جنات راجم شي نو لا یاتون بمثله راتلل نشي کوله هغه په مثل د دې قران باندې ولو کان بعضهم اگر چې شي بازي د دې خلقو د دې پیرانو او جناتونا لبعضهم د بعض نور د پر ظهيره امدادي د یو بل امدادو کی خدا سي کلام اگر اورل نشي ورپسې الله جل جلاله د قران یو اعجاز بیانې او زجر او زورنم ورکي الله فرمای ولقد سرپنا للناس تحقیق سره موږ بیان کړی دي د پاره د خلکو او دا غرنګ د جناتو د پاره د انسانانو د پاره په هاذ القران په دې قران کې من کل مثل د هر قسم مثال ضروری نه الله فرمای په دې قران کې موږ هر قسمه ضروری مثال هغه بیان کړی دي او خامخا کوم خبره چې د مثال نه خالی نا خبره کمزوري الله جل جلاله د هر خبره سره مثالونه بیان کړی دي نو الله فرمای پکارو چې خلکو په دې باندې ایمان راوړې خدای خلکو په دې قران باندې ایمان رانړو اگر چې الله من کل مثل عبرتنا احکامات او دا رنگي وعد او وعید او دا رنگي هسته هسته الفاظ معنی هغه ټول الله بیان کړی دي فالله فرمای دي ایمان رانړو بلکې فابا اکثر الناس اکثر د خلکو نه انکار وکړ د هر شي نه الا کفر مگر د کفر نه انکار نکوه د کفر نه انکار نکوه په کفر برقرار پاتې شو نور د هر شي نه انکار وکړه د الله جل جلاله د کلام نه د پیغمبر د معجزاتو نه د پیغمبر د رسالاتو نه د هر شي نه هغه انکار شو الا کفر مگر د کفر نه انکاری نه دی په کفر باندې برابر روان دی ولئن شئنا الله وكثر من والو لنذهبن الله وكسم ده لنذهبن خامخاب وبذو بالذي قران اوحينا اليك چمږه وحي کوتا تا ثم لا تجدو بيابتمون ممي لقد زان لپر به حصول ده قران باندي فواپس کول لدی قرآن باندی علینا پمونگ باندی وکیلا سوک کارسازو سوک حاصل اونکے الا رحمتن الا اللہ فرمائے لیکن باقی ساتھ لے مونگ دا قرآن پا دنیا کے رحمتن من ربک دا رحمت و مہربانی دا من ربک دا جانب دا پالن کس دانا ان فضلہو یکنن فضل دا پالن کس دانا کان علیکا دے پتا باندے کبیرا ڈیرلوے قلو آیا پیامبرا لئن جتمات الانسو الجنو کچر جمش انسانان او جناتو علا آیاتو پدی خبرت چرات لو کی بے مثل آذل قرآن پا مثل دے قرآن باندے لا یاتو نبی مثل دین شروڑے پا مثل دے قرآن اجازو پسات کی ولو کان بعضهم اگر چی شباده د ذیل بعضن بعض نور د پارا ظهیر امدادی ولقد صرفنا لو تحقیق سره مون بیان کړی بار بار للناس خلق تا فی هذا القران پدې قران کې من کل مثل دار قسم مثال ضروری نه فابا اکثر الناس پس انکارو که اکثر د خلقونه یعنی مشرکانو دا هر یو شینا الا کفورا مگر نه د کفرنا فکفر برابر روانو یا ولولین اخرین یا ذل قوت المتین یا رحم ساکین یا اللہ مجھے صدا عفیت ورعات نصیب یا اللہ خیر و برکت نصیب پا بدی قرآن معاملین کی زمانگ دا پر رحمت و میرا بانی مگر زی کریم احبا یا اللہ تزمانگ راضی صلی اللہ علیہ وسلم